Последен Кой в този момент крачи бавно нощта и ме търси. Има някъде някой, който мисли за мен и ме чака дори и в съня си. Има някъде някой, който сам през града тъмен шлифер и шапка приближава към мен, но му пречи дъжда да ме види през сините капки. Има някъде някой, който чака сега топла дума и шепт обещава. Има някъде някой, който стика тъга, моите грешки до край би прощавал. Има някъде някой, който късно дори даже края на дните би ми казал, че още силно чувство гори. Би ми казал, тръгни и не питай. Има някъде някой, който чака сега топла дума и жест обещава. Има някъде някой, който стига сега моите грешки до край би прощава. Даже края на дните би ми казал, че още силно чувство гори. Би ми казал, тръгни и не питай. Тръгни и не питай. Срещна сама, съдбата и става една. Тя ме гледа и разбира, и винаги покорно си мълчи. Не е то, като тебе се предира, да свива устни пръсти и очи. на лъжата не спира да дими. Живота ни е криво огледало. Oh, Защо сам избирах такава съдба? Да мъкна за другите своята голгота. С победа над себе си тежка борба. Изгубих честта си в борбата с живота. Повярвах обаче на своя глас. Оставих сърцето само да говори. Изгубих борбата на слава и глас. Печелих приятел с участите хора. Повярвах обаче на своя глас. Оставих сърцето само да говори. Thank you. Зруба един, само на арбак, а друг кореком. Thank you.